Senecae ad Lucilium epistula quinta decima. Seneca Lucilio suo salute. Mos antiquis fuit usque ad meam servatus aetatem primis epistulae verbis adicere, si vales bene est, ego valeo. Recte nos dicimus, si philosoparis bene est, valere autem hoc demum est. Sine hoc aeger est animus. Corpus quoque etiam si magnas habet vires, non aliter quam furiosi aut prenetici validum est. Ergo hanc praecipue valitudinem cura, dende et illam secundam, quae non magno tibi constabit, si volueris bene valere. Stulta est enim mi Lucilii, et minime conveniens literato viro occupatio exercendi lacertos et dilatandi cervicem ac latera firmandi, cum tibi feliciter sagina cesserit et tori creverint, nec vires umquam opimi bovis nec pondus aequabis. Adice nunc, quod maiore corporis sarcina, animus e liditur et minus agilis est. Itaque, quantum potes, circumscribe corpus tuum et animo locum laxa. Multa sequuntur incommoda huic deditos curae. Primum exercitationes, quarum labor spiritum exhaurit et inhabilem intentioni ac studiis acrioribus reddit. Tende copia ciborum subtilitas impeditur. Accedunt pessimae notae mancipia in magisterium recepta, homines inter oleum et vinum occupati, quibus ad votum dies actus est, si bene de suda verunt, si in locum eius quod effluxit, multum potiones altius iejunio iturae regesserunt. Bibere et sudare vita cardiaci est. Sunt exercitationes et faciles et breves, quae corpus et sine mora lassent et tempori parcant, quius praecipua ratio habenda est. Cursus, et cum aliquo pondere manus motae, et saltus vel ille qui corpus in altum levat, vel ille qui in longum mittit, vel ille, ut ita dicam, saliaris, aut, ut contumeliosius dicam, fullonius. Quius libet ex his elige usum rudem, facilem. Quicquid faciis, cito redi a corpore ad animum, illum noctibus ac diebus exerce, labore modico alitur ille. Hanc exercitationem non frigus, non aestus impediet, ne senectus quidem. Id bonum cura, quod vetustate fit melius. Neque ego te iubeo semper imminere libro aut pugillaribus, dandum est aliquod intervallum animo, ita tamen ut non resolvatur, sed remittatur. Gestatio et corpus concutit et studio non officit. Possis legere, possis dictare, possis loqui, possis audire, quorum nihil ne ambulatio quidem vetat fieri. Nec tu intentionem vocis contemseris, quam veto te per gradus et certos modos extollere dende de primere, quid si velis tende quem ad modum ambules discere? Admitte istos quos nova artificia docuit fames. Erit qui gradus tuos temperet, et bucca sedentis observet, et in tantum procedat, in quantum audaciam eius patientia et credulitate produxeris. Quid ergo? A clamore protinus et a summa contentione vox tua incipiet? Usque eo naturale est paulatim incitari, ut litigantes quoque a sermone incipiunt, ad vociferationem transeunt. Nemo statim qui ritium fidem implorat. Ergo ut cumque tibi impetus animi suaserit, modo vehementius fac convicium, modo lentius, pro ut vox quoque te hortabitur in id latos. Modesta, cum recipies illam revocarisque, descendat, non decidat. Media uris via abeat, nec in docto et rustico more desaeviat. non enim id agimus ut exerceatur vox, sed ut exerceat. Detraxi tibi non pusillum negotii, una mercedula et unum graecum ad haec beneficia accedet, ecce insigne praeceptum. Stulta vita ingrata est et trepida, tota in futurum fertur. Quis hoc inquis dicit? Idem qui supra. Quam tu nunc vitam dici existima stultam? Babae et isionis? Non ita est. Nostra dicitur, quos caeca cupiditas in nocitura, certe numquam satiatura praecipitat. Quibus si quid satis esse posset, fuisset, qui non cogitamus, quam jucundum sit nihil poscere, quam magnificum sit plenum esse nec ex fortuna pendere. Subinde itaque, Lucili, quam multa siis consecutus recordare. Cum aspexeris, quod te antecedant, cogita quod sequantur. Si vis gratus esse adversus Deos et adversus vitam tuam, cogita quam multos antecesseris. Quid tibi cum ceteris? Te ipse antecessisti. Finem constitue, quem transire ne velis quidem si possis. Discedant aliquando ista insidiosa bona et sperantibus meliora quam assecutis. Si quid in illis esset solidi, aliquando et implerent, nunc horientium sitim concitant. Mitantur speciosi apparatus. Et quod futuri temporis incerta sors volvit, quare potius a fortuna impetrem ut det, quam a me ne petam? Quare autem petam? Oblitus fragilitatis humanae congeram? In quid laborem? Ecce hic dies ultimus est, ut non sit, prope ab ultimo est. Vale. Finis Senecae epistulae quintae decimae. A Iustos locum Bailey, lectae.